Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga. Merhabalar, Türküler ve Yaşam programında bu haftada 14 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla yaptığımız Doğadan Esintiler konserini sizlere aktarmaya çalışacağız. Konserimiz Maltepe Gülsuyu'nda Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapmıştık. Fakat tabii bütün meslektaşlarımız hepsi katılmamış olabilirler. Biz de radyoda dinleyenlere o havayı, salonu buraya taşımaya çalışacağız radyolarından. Şimdi ilk konuklarımdan benim meslektaşım, aynı zamanda da koroda artık mihenk taşlarından biri olan arkadaşım, genç arkadaşlarımdan Harika yanımızda. Önce merhaba diyelim. Merhaba. Evet, Harika. Şimdi radyo programımızı da belki dinliyorlar, hani bizi dinleyenler için de bir şey olsun, seni tanısınlar isterim. Sonra senden de o güzel sesinle, tabii biraz yorgun olacak, akşam çok yorulduk haliyle. Dolayısıyla senin o sesini, çıplak sesini de dinleyecekler radyolarından. Kendini bir tanıtırsan sevinirim. Teşekkür ediyorum. Harika Aydın Atal. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezunum. 92 mezunuyum. 20 küsur yıllık eczacıyım. Mimar Oba'da eczanem var. 2 yıldır da İstanbul Eczacı Odası Halk Müziği Topluluğu'na dahil oldum. Zaten türkü söylemeyi, türküleri seven bir ailemiz var. Öyle bir aileden geliyoruz. Ama bunun işte daha biraz daha ciddi şekilde öğrenerek yapmak, meslektaşlarımla birlikte keyif alarak çalışmalar yapmak hoş oldu bizim için. Yaklaşık yılda 2 tane konserimiz oluyor. 2 yıldır böyle işte 6 ay gibi bir periyotta çalışma yapıyoruz. Haftada bir kere toplanıyoruz. Ondan sonra da konserde de işte bir heyecan evet, program yapıyoruz. Hoş, çok hoş, çok keyifli. Evet. Evet, sen tarif ettin gerçekten de, ama şöyle var, hani benim gözlemlediğim kadarıyla da artık biz birbirimize bir aile gibi olduk ve dolayısıyla da topluluk olarak da hani birbirimizi çok rahat bir şekilde idare edebiliyoruz. Artık hani aileden biri gibi olduğumuz için de yani kimin ne kadar hangi parçalarda hani söylediğimiz türküler içinde ha bu benim diyebileceğin şekle geliyor. Ben öyle görüyorum. Evet. Çünkü iyi seslerin arasındasın. Nevzat da öyle, eşin de öyle. Biraz sonra onu da alacağım. Hani onlar da bakacaklar. Çünkü türkü sevenleri bir araya getirdiğimiz için biz de çok mutluyuz bu konuda. Senin o hani bahsettiğim sana ait, sana yakışan türkülerden birini senin sesinden hep beraber dinleyelim. Sana da teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Dündü gerçi ama aynı zamanda Eczacılık Bayramımızda tüm meslektaşlarıma kutlu olsun diyorum. Umarım bundan sonra meslek için daha güzel şeyler yaşarız. Gerçi bayram olmaktan çıktı gündemimiz, evet, ama olsun. Yine de teşekkür ediyorum yarım. Sağ olasın. Ayağına yine sağlık tekrar. Yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Evet, dinliyoruz Harika'da. Mavrova'dan aldım sümbül bir okan ohun. Mavrova'dan aldım sümbül bir okan ohun. Al beni bre sarmore sümbül yanında uyut. Al beni bre sarmore sümbül yanında uyut. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi da sene mapusta yatsam, saracağım seni. Yedi da sene mapusta yatsam, saracağım seni. Mavrova'dan çıktın sümbül, üç gün eğlendin. Mavrova'dan çıktın sümbül, üç gün eğlendin. eğlendin. 3 günün içinde sümbül kimi beğendin? 3 günün içinde sümbül kimi beğendin? Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi da sene mapusta yatsam saracağım seni. Yedi da sene mapusta yatsam saracağım seni. Mavrova'dan aldım sümbül bir okka biber. Mavrova'dan aldım sümbül bir okka biber. Kazada kaza geldim sümbül yok senden dilber. Kazada kaza geldim sümbül yok senden dilber. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi da sene mapusta yatsam alacağım seni. Yedi da sene mapusta yatsam alacağım seni. Yedi de sene mapusta yatsam alacağım seni. Yedi de sene mapusta yatsam alacağım seni. Evet, merhaba. Şimdi tekrar arkadaşlarımızla Harika'dan sonra Harika'ya da söylemiştim. Eşi Nevzat aramızda. Merhaba Nevzat, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Seni de tanısın yine dinleyicilerimiz. Evet, Nevzat Atal ismim. Harika'nın eşiyim. Evet, evet, bir eczacı eşiyim. O yüzden de bütün eczacıların her türlü sorununda, efendim, neşeli günlerinde, heyecanlarında biliyor, paylaşıyorum. Ve bunun bilincindeyim. Ve seni çok yakından tanıyoruz çünkü hemen hemen bütün etkinliklerde eczacı, yani normal meslektaşlarımızdan daha çok etkinliklerde varsın. O yüzden de koromuzda da 2 senedir Harika ile beraber değişmez eleman demek istemiyorum, taşlarından bir tanesisin. Her yönünden bizi aramızda olmaktan çok hoşnutuz. 14 Mayıs günü için, hani yaptığımız etkinlik için kısa bir değerlendirme de alayım. Senden o güzel sesinden de türküyle devam edelim. Peki, tabii ki 14 Mayıs etkinliği tabii ki çok iyiydi. İyi hazırlanılmış bir etkinlikti. En azından onları söyleyeyim. Çünkü bununla ilişkin emeği bizzat gözlemlemiş oldum o anlamda. Sadece tabii etkinlikten öte 14 Mayıs'la ilgili, daha doğrusu eczacıların sorunları ile ilgili yapılanlar, onları dile getirmek, onları gündeme getirmek, bunların çözümü için işte öncülük etmek, girişimlerde bulunmak, bütün bu hepsi birlikte düşünülmüş. Bu anlamda sadece bir etkinlik olmaktan öte bir çaba, büyük bir çaba, büyük bir emek, büyük bir girişim. Öyle değerlendirmek lazım. Çok hepsi gayet güzel, düşünülmüş şeyler. Umarım sonucuna da kısa zamanda erer ve sonuç eczacılar açısından çok olumlu sonuçlar alır. Biz de koro olarak da en azından akşamda o kadar stresin arasında bir nefes aldıralım diye hep beraber, sizler de sağ olun. Güzel bir solo da, senin de düet aslında, bir Faruk Hoca'nın beraber, evet, yapmıştın ama sürpriz yaptık sana da. Burada hem seni, bizi gelemeyenler için de olsun diye senden, hem dinleyicilere de ulaştırmak adına güzel bir türkümüzü buradan devam edelim dedik. Anonsunu sen yapayım. Hangi türkü söyleyeceksin? Önce Evlerinde Bir İpekten Halı Var türkümüzün adı, ama öncelikle tabii ki Faruk abimizin eksikliğini hissedeceğiz. Çünkü beraber işte düet yaptığımızda çok olumlu katkıları vardı. Hani benden daha iyiydi, öyle söyleyeyim. O açıdan hani onun yeri doldurulmaz ama işte çabalayacağız artık. Olsun, teşekkür ederim her şeyden önce. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum ve türküyü dinliyoruz. Peki, ben teşekkür ederim. yerinde bir ipekten halı var, halı var. Evlerinde bir ipekten halı var, halı var. Şeker yemiş dudağında balı var, anam balı var. Şeker yemiş dudağında balı var, anam balı var. Ben de bildim bir vefasız yârim var, yârim var. Ben de bildim bir vefasız yârim var, yârim var. Ayıp derler kendi düşen ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne kareleri bağlamaz, anam bağlamaz. Ayıp derler kendi düşen ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne kareleri bağlamaz, anam bağlamaz. Aldım bağa girdim yüzüme, yüzüme. Sepet aldım bağa girdim yüzüme, yüzüme. Yollar ırak yar görünmez gözüme, anam gözüme. Yollar ırak yar görünmez gözüme, anam gözüme. Uyma dedin uydu eller sözüne, sözüne. Uyma dedin uydu eller sözüne, sözüne. Ayıp derler kendi düşen ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne kareleri bağlamaz, anam bağlamaz. Ayıp derler kendi düşen ağlamaz, anam ağlamaz. Ak üstüne kareleri bağlamaz, anam bağlamaz. Evet, merhaba. Tekrar yeni bir arkadaşımız da bizim koromuzun en değerli elemanlarından benim sınıf arkadaşım aynı zamanda. Nizamettin Yıldırım aramızda. Hoş geldin Nizamettin. Hoş bulduk Celal'cim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi 14 Mayıs etkinlikleri kapsamında yaptığımız Eczacılık Günü nedeniyle Doğadan Esintiler adlı konserimizde de çok değişik ve halkı coşturacak olan eserlerden birilerini seçmiştiniz siz de. Ben bu hem öncelikle senin fikirlerini alalım, nasıl geçti konser çalışmalarımızdaki durum, oradaki tepkilerimiz nasıl oldu, senin gözünle bir alalım. Ondan sonra da senin o sesinden bir coşturacak şekilde bizi dinleyenlere bir şey diyelim, halay çektirelim bakalım senin ve Erdem'in sesinden de. Evet, evet, senin duygularını alayım. Şimdi teşekkür ediyorum. Tabii ki bu özellikle türkü fikri Ve bunun kurulma aşamasında oldukça çok kıymetli çabaların oldu senin de. Teşekkür ederim, hep birlikte. Bu sene sanırım dördüncü yılımız oluyor. İnşallah bu Türk müziği gibi uzun ömürlü olur. İnşallah. Gelecek nesillere de aktarma imkanımız olur. İnşallah gençlerimiz biz bu meşaleyi elimizden alırlar bir süre sonra. Kısa bir süre sonra hatta. konserimiz gerçekten katılımın çok fazla olmamasına rağmen çok coşkulu bir seyircimiz vardı. Gerçekten çok beğendiler. Birçok yerde eşlik ettiler. Halay tarzı eserlerimizde yani neredeyse kalkıp oynayacaklardı. Yer darlığından onu yapamadılar ama bundan sonraki konserlerimizde, dinletilerimizde inşallah çok daha coşkulu bir seyirci kitlesine, ulaşırız. İzleyici kitlesine ulaşırız diyorum. Teşekkür ederim. İnşallah. Ben de hazır bu konserdeki söylediğin, senin düet yaptığın, yani daha doğrusu arkadaşlarımızla beraber ama korunun da katkı verdiği bu halaylardan örneklemelerle anonsunu sen yap isterim. Yani neler söyleyeceksin şimdi bize bugün? Tabii benim kendi memleketimin türküsü iki tane halay çekilebilecek nitelikte keyifli türküler. Kilis türküsü, bir tanesi Zeytin Yaprağı Yeşil, diğeri de Karanfil Deste Gider. Tamam, o zaman dinleyelim senin sesinden ve Erdem'in sazından da. Katıldığın için de çok eşliğinde o zaman tabii Erdem de eşlikte. Çok teşekkür ederiz. Ve katıldığın için de çok teşekkür ederim. Çok umarım bütün bizi dinleyenler de zevkli dakikalar geçiriyordur bizimle. Başarılarının ve başarılarımızın artarak devamını diliyorum. Hep beraber teşekkür ederim. Zeytin yaprağı yeşil, aman bir yar elinde. Altında kahve pişir, yandım bir yar elinden. Beni sana vermezler, aman da bir yar elinden. Aklın başına devşir, oy nerelere gidem elinden. Aman bir yar elinden, yar eli yar elinden. Oy seni sallamayım da aman da bir yar yeniden. Zülfünün telinden oy nere gidem elinden. Aman bir yar elinden, yar eli yar elinden. Yar bahçeye girdin mi? Aman bir yar elinde. Sevdiğini gördün mü? Yandım bir yar elinde. Sevdiğini görünce aman da bir yar elinden. Saçlarını ördün mü? Oy nerelere gidem elinden. Aman bir yar elinden, yar eli yar elinden. Oy seni sallamayım da aman da bir yar elinden. Zülfünün telinden oy nerelere gidem elinden. Aman bir yar elinden, yar eli yar elinden. Aman bir yar elinden, yar eli yar elinden. Karanfil deste gider, ha ha ha nanay. Kokusu dosta gider, ha ha ha nanay. Benim kalbimde sensin, ha ha ha nanay. Senin kalbinde kimler, ha ha ha nanay. Nanay nanay nanay, ellerim ağlı, çürük ellerim bağlı. Gün olur devran döner, ben de sararım yani. Nanay, nanay, nanay, nanay. Nanay, nanay, nanay, nanay. akmıyor. Ah ah ah nanay. Yeryüzüme bakmıyor. Ah ah ah nanay. Üç deste gül kokladım. Ah ah ah nanay. Yarim gibi kokmuyor. Ah ah ah nanay. Nanay nanay nanay. Ellerim malı, çürük bellerim bağı. Gün olur devran döner, ben de sararım yani. Nanay nanay nanay nanay. Nanay nanay nanay nanay. Nanay nanay nanay nanay. Nanay nanay nanay nanay. Evet, yeni bir arkadaşım daha sizlerle tanıştıracağım yine. Merhaba Özlem. Merhaba. Evet, şimdi Özlem arkadaşımız da Türk Halk Müziğimizin, koromuzun daha doğrusu, değişmez dediğimiz sekreteryasını yapan, bizim elimiz ayağımız olan ve bizim yükümüzü de hafifleten bir arkadaşımız. Sadece o yönüyle değil, türkülere verdiği enerjiyle de çok önemli bizim için. Radyo Havan dinleyicileriyle bugünkü programımıza da hem soruları anlatırken bizim için çok önemli olan arkadaşlarımızı da sizlerle tanıştırmıştık. O yüzden Özlem, kendini öncelikle bir ifade etsin. Özlem Aydar kimdir? Eczacılık olarak hani bizi tanıtalım diğer camiamızı. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bana söylediğiniz o güzel iltifatlar için. Estağfurullah. Kaç yıl oldu? Dördüncü yılımız. Dördüncü yılımız. Beraber kurduk sizinle. Onun için ben koromuzu çocuğum gibi görüyorum. Çok emekler verdik. Siz de öyle, biz de öyle koristler olarak. Bir aile gibi de olduk. Uzun zaman oldu. Ailemizden daha çok görüşüyoruz belki. Erdem olsun, şefimiz, Sevgican Hoca olsun, sizler, bütün arkadaşlarımız. Çok zaman geçirdiğimiz için, emek verdiğimiz için, insan emek verdiği şeyi zamanla çok seviyor ve sahipleniyor. Dolayısıyla ben de koromuzu çok seviyorum ve sahipleniyorum. Ne güzel. Sizler sayesinde, sizlerin varlığıyla. İnsan güzelleştiriyor çünkü her yeri. İnsanlar güzel olunca severek, isteyerek emek veriyor ve devam ettiriyor insan. Teşekkür ederim bu güzel duygular için de. Ama dediğimiz gibi biz umarım bizden sonraki sizler de gençlere bu bayrağı artık taşıtarak mutlaka, daha doğrusu inşallah, uzun yıllar Eczacı Odamızın Türk Halk Müziği topluluğu kalıcı olur ve devamlılık arz eder. Ve bizden sonraki eczacı genç arkadaşlarımıza da bunu sevdiririz. Devamlarını evet, yani hem radyo olarak dinletebiliriz. Programlar açısından da türkü ağırlıklı bir program olsun diye özellikle evet, konuşmaları daha az tutmaya çalışıyoruz. Ben 14 Mayıs günkü etkinimiz için kısa bir değerlendirmeni de alayım. Sonra senin o neşelendirdiğin türkünü dinleyelim derim. Tamam. Etkinliğimiz çok güzel geçti. Salondaki seyirciler bize çok güzel enerji verdiler. Onlardan güzel enerji gelince dolayısıyla biz de çok rahat, çok sevgiyle söyledik çalışmalarımızı, çok isteyerek, severek yapınca bence çok güzel geçti. Güzel bir enerji alışverişi oldu. Ben çok memnun kaldım. Seyircilerimizin de kaldığını gördüm. Hatta konser biterken insan sevdiği yeri bırakıp da gider mi parçasına en son söylemiştik. Evet. Seyircilere insan sevdiği yeri bırakıp da gitmek istemiyor ama programımız burada bitti demek zorunda kaldım. Evet. Yani hiç bitiresimiz yoktu. Konseri çok güzeldi. Evet, ama maalesef dediğimiz gibi sayılı saatler olunca evet, öyle oluyor. Evet. Bu program da öyle, sayılı saatler evet, içerisinde evet, yayınlanıyor. Ben anonsunu sizin yapmanızı istiyorum, söyleyeceğiniz türkünün de. Tamam. Söyleyeceğimiz türkü Burdur türküsü. Tahtalık'ta Galbır var. Çok teşekkür ederim. Sizin sesinizden dinliyoruz. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Devamlarını diliyorum efendim. Memnuniyetle. Teşekkürler. Tamam. Dinliyoruz. Tahtalıkta galbır var, ağızım acanım. Tahtalıkta galbır var, ak kızılma canım. Ak çuvalda bulgur var, al da gel, al da gel. Ak çuvalda bulgur var, al da gel ha canım. Olan yerde bahçaya, ak kızılma canım. Olan yerde bahçaya, ak kızılma canım. Yağlığında lokum var, al da gel, al da gel. Yağlığında lokum var, al da gel ha canım. Olan yerde bahçaya, ak kızılma canım. Olan yerde bahçaya, ak kızılma canım. Yağlığında lokum var, al da gel, al da gel. Yağlığında lokum var, al da gel ha canım. Canım hanay evin pardası, ak kızım ha canım. Ardıçtan mı çamdan mı, bak ta gel, bak ta gel. Ardıçtan mı çamdan mı, bak ta gel ha canım. Kapıları açmayon, ak kızım ha canım. Kapıları açmayon, ak kızım ha canım. Cavıranan evde mi, kaç da gel, kaç da gel. Cavıranan evde mi, kaç da gel ha canım. Kapıları açmayon, ha kızım ha canım. Kapıları açmayon, ha kızım ha canım. Cavıranan evde mi, kaç da gel, kaç da gel. Cavıranan evde mi, kaç da gel ha canım. Evet, Radyo Van dinleyicileri, şimdi bizleri arkadaşlarımız sorularını beraber onlara dinledik ama yani biz o konserimizde 14 Mayıs Eczacılık Günü için yaptığımız konserin bir amacı vardı. Öncelikle bu günümüzü de anlatmamızda fayda görüyorum. Bilimsel eczacılığın 174 yılında yaşamak ve yaşatmak için meslek hakkımızı istiyoruz diye eczacılık odamızın bir basın açıklaması vardı. Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Eczacı odamız yanlış ilaç politikaları sonucu hastalarımızın ilaçlarına ulaşmamasını utancını yaşıyoruz diye başlığına devam ediyor. 14 Mayıs Eczacılık Günü, Türkiye'de bilimsel eczacılık eğitiminin başlamasının 174 yıl dönümünü kutluyoruz. Ancak biz eczacılar yaklaşık 10 yıldır her defasında dile getirdiğimiz gibi 14 Mayıs'ta artık bir kutlama gününden çok gittikçe artan sorunlarımızı kamuoyuna açıkladığımız bir gün olarak değerlendiriyoruz. Sağlıkta dönüşüm programı sonucu biz eczacılar ilaç hizmetini sürdürebilmek için her geçen gün daha çok emek vermek zorunda kalırken bunun karşılığı olarak eczane ekonomilerimiz her geçen gün daha geriye gitmektedir. Keşke ileriye gitse. Dilim sürüştü ama Allah mı sürüştürdü bilmiyorum. Yani büyük bir çoğunluğumuz her 14 Mayıs'a bir öncekinden daha yoksul, daha borçlu ve mesleğinden daha soğumuş girmektedir. Eczacılık mesleği şüphesiz ki insanlık tarihi kadar eski, ancak hala varlığını sürdüren meslekler arasındadır. Başlıca görevi hastaya ve dolayısıyla insanlığa hizmet olan mesleğimizde bugün yaşadığımız sorunların temel nedeni sağlık ve ilaç alanının yönetenlerinin temel beklentilerinin bizim aksimize daha fazla rant ve kar elde etme olmasıdır. Sağlıkta dönüşüm programı ve global bütçe uygulamaları ile hayata geçirmeye çalışılan ve sosyal devlet anlayışına aykırı düzenlemelerden birinci derecede zarar görerek olumsuz etkilenen bir mesleğin mensupları olarak kamuoyuna bir kez daha seslenmek istiyoruz. Sözde tasarruf tedbirleri nedeniyle halkımızın sağlık hakkının kullanmasına engel olanlar bizim de emeğimizin karşılığını vermeyenlerdir. Onlar yıllarca ödediği sağlık primlerini görmezden gelerek vatandaştan katılım payı, muayene ücreti, reçete katılım bedeli adı altında hiçbir sosyal devlette olmayacak oranda tahsilatlar yaparak sağlık sistemini ticarileştirmekten geri durmuyorlar. Diğer yandan da ilaç hizmetini büyük bir özveriyle yürüten ve sadece emeğinin karşılığını talep eden biz eczacıların haklarını vermemeyi bir marifet sayıyorlar. İlaç fiyatlarını %80 düşürdük diyerek övünen ve sağlık üzerinden siyasi kazanç elde etmek isteyenler, ilaç hizmetini hastaya en doğru şekilde tüm sorumluluğu alarak ulaştıran biz eczacıların ilaç fiyat üzerinden hesaplanan gelirinin de aynı oranda düştüğünü görmezden geliyorlar. Eczane giderlerinin kira, personel, telefon, su, doğalgaz gibi her yıl enflasyonla birlikte arttığı bir süreçte yaşanan bu kayıplara eczacı yıllardır dayanmaya çalışıyor. Tüm birikimini mesleğini sürdürebilmek için harcayan, çeklerini yazılan, ödeme güçlüğü içine giren, iflas eden meslektaşlarımız kendilerine yapılan bu insafsız uygulamaları hiçbir zaman unutmayacaklar. Biz eczacılar 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde yanlış ilaç politikaları sonucu hastalarımızın ilaçlarına ulaşamamasının da utancını yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Edirne'de yaşanan bir olay ile basının da gündemine taşıdığı ilaç yokluğu sorunu ne yazık ki hala çözülememiştir. Şu anda aralarında kanser gibi hastalıklarda kullanılan hayati öneme haiz ilaçların da bulunduğu 282 ilaç ülkemizde yok listesindedir. Üstelik bu ilaçlardan 52'sinin de eşdeğeri de bulunmamaktadır. Hastalarımız yurt dışından bu ilaçları temin etmek için her türlü zorluklara katlanmak durumunda bırakılmaktadır. Biz eczacılar hatalı fiyatlandırma politikaları ve piyasa koşullarının bu alanda egemen kılması nedeniyle ilacın kara borsaya düştüğü, parası olanın tedavi görüp iyileşebildiği, olmayanın aylarca ilacına ulaşamayıp hastalığa teslim olduğu, ilaçların market raflarında yerini almasına göz yumularak halk sağlığının hiçe sayıldığı, televizyon, radyo, internet üzerinden yapılan aldatıcı reklamların önlenemediği, eczane dışında ilaç satışının rekorlar kırdığı, merdiven altı mekanlarda üretilen, içinde ne olduğu bile bilinmeyen, ilaç kategorisinde olmasına karşı gıda takviyesi, bitkisel, doğal ürün gibi adlarla tam bir mevzuat aldatmacası içerisinde satışa sunulan ve hasta ölümlerine neden olan ürünlerin pazarlanmasının önünün geçilemediği bir ilaç sisteminin parçası olmak istemiyoruz. Bu tablodan utanç duyuyoruz. Biz eczacılar halkın ilaç hizmetini sorunsuz, engelsiz, parasız ve zamanında ulaştığı, eczane dışında ilaç satışının tamamen engellendiği ve eczacı meslek hakkımızın verildiği sağlık ve ilaç alanı talep ediyoruz. Tüm bu taleplerimizin takipçisi olacağımızı basının ve kamuoyunun bilgisine sunar, tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlarız, saygılarımızı İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu dedikleri basın bildirisinden bizler de o kapsamdaki ancak onların bu kadar karamsar tabloyu biraz daha aydınlatmak için konser yapılan Türk Halk Müziği konserler dizisinde de halkımızla buluştuk Gülsuyu'nda ve işte diğer daha önce programın içerisinde aldığım soldaki arkadaşlarım gibi türkülerle birazcık moralleri yükseltmeye çalıştık. Şimdi de yine koromuzun elemanı olan hakikaten bizim de her şeyimiz olan Erdem kardeşimiz bütün bir yıl boyunca programlarımıza da bize eşlik eden onun da solosu olan türküsünü dinleyelim. Erdem sen istersen türküyü bir anlat ve o öylece geçelim. Afyon yöresine ait Emirdağ birbirine ulalı türküsünü Sümer Ezgün'ün derlemesiyle seslendirmeye çalışayım. Dinliyoruz. Emirdağı birbirine ulalı, Emirdağı birbirine ulalı. Altın yüzük parmağımda dolalı, gelin dolalı. Altın yüzük parmağımda dolalı, gelin dolalı. Burnun büyüdü gelin olalı, burnun büyüdü gelin olalı. Kız iken yandım sen değil misin, gelin sen misin? Kız iken yandım sen değil misin, gelin sen misin? Emir Dağı'na da kara gidelim, Emir Dağı'na da kara gidelim. Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim. Ayvadan usandık nara gidelim, gelin gidelim. gidelim. Bu elin güzeli gönül eylemez. Bu elin güzeli gönül eylemez. Gönül eyleyecek ileme gidelim, geri gidelim. Gönül eyleyecek ileme gidelim, geri gidelim. Evet Erdem, sesine sağlık. Çok da güzeldi. Teşekkür ederim. Artık yani devamlı en son kapanışı inşallah güzel bir türküyle yaparız tekrar. Sağ ol. Evet Erdem, senin güzel türkünden sonra şimdi yeni bir arkadaşımızı daha yine radyoları başında bizi dinleyenlere tanıtalım. Müjgan, hoş geldin öncelikle. Hoş buldum, teşekkürler. Müjgan Ünal kimdir? Koroyla tanışması nasıldır? Önce onu istersen kısaca bir anlat. Bizi dinleyenler de öğrensinler. Eczacı. Eczacı Müjgan Ünal, Rana Eczanesi Beylikdüzü'nün sahibidir. 5 senedir filan serbest eczacılık yapıyorum ben. Koro'yla nasıl tanıştım? Biz eczacı Harika'nın benim kuzenim olur. Hı-hı. Onunla böyle arkadaş toplantılarında filan çok türküler söylerdik. Sonra odada baktık ki böyle bir etkinlik var. Evet evet, hemen kaçırmayalım, aman çabuk biz de gidelim dedik. O şekilde oldu. Ve iyi olmuş çünkü sizleri tanıdık biz de. Genç arkadaşlarımıza, çünkü uzun seneler taşıyacak olan sizlersiniz bizim açımızdan da. Böyle severek yapacak, gönül verecek olan arkadaşlarımızı görmek bizim için de ayrıca bir gurur vesilesi. Umarım uzun senelerde yani gerçekten de daha da geniş tabanlara yayacak şekilde olur. İnşallah. 14 Mayıs'ı da istersen, yani 14 Mayıs günü yaptığımız etkinlik de çok önemli. Çünkü bugünkü program onun tekrarı gibi oldu. Hı hı. Bizi çünkü gelip dinleyemeyenlere bir hem onlara sitem edelim. Böylece nereye, evet, kaçırdıklarını çok görsünler. Şey kaçırdım. Evet, hem de onunla ilgili biraz konuşalım isterim. Senin fikrince. Çok emek vardı tabii. Yani uzun süre bunun için çalıştık. Çok da heyecanlıydım ben. Diğer arkadaşlarım da öyle. Güzel bir program oldu bence. Yani türküler, türkülerin seçimleri. Çok emek vardı, çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Ben bu konuda hem şöyle... Hem o gün dolayısıyla da böyle bir etkinlik bizim için önemliydi. Ben bu tür şeylerde, etkinliklerde hep salonu gözlemlerim. Evet. Salonun coşkusu, enerjisi düşerse... Bize de yansır. Bizim enerjimiz düşerse salona yansır. Ben onun ikisinin de birbirini tamamladığını gördüm. Güzeldi. Eksiksizdi. Evet, evet. Salon çünkü coşkuluydu. Dolayısıyla bizim enerjimizin düşme şansı hiç olmadı. Gerçekten olmadı, de. Olmadı, evet. Güzeldi. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için, geldiğin ben için. Ayağına ederim. Sağlık. Ve senin o güzel sesinden, buğulu sesinden ben gerçekten beğeniyorum. Ben onu da söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Duygulu söylediğin için de. Senin hem anonsunu isterim. Söyleyeceğin eserini sen kendin anons et ve dinleyelim isterim. Evet. Cevizin yaprağı dal arasında. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında, bağ arasında. Güzeli severler bağ arasında, bağ arasında. 3-5 güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Benim sevdiceğim yok arasında. arasında, yok arasında. Evlerinin önü zerdali dalı, pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı yâri. Pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı yâri. Benim sevdiceğim tomurcuk gülü, sensiz lokmaları yiyemez oldum, yutamaz oldum. Sensiz odalara giremez oldum, yatamaz oldum. Evet, bir arkadaşımızı Müjge Hanım'ı dinledikten sonra yine benim için koroda çok önemli seslerden diyebileceğim, benim de çok yakınım olan arkadaşım Erdoğan Özden'i sizlere takdim edeceğim. Önce kendini tanısın. Erdoğan, hoş geldin. Hoş gördük. Adım Erdoğan Özden. Kendini o klasik tarzda tanıt. Yani Ercan gibi. Ben ipucu vereyim sana, daha bir esprili olsun. Erdoğan Özden diyelim artık. Yaklaşık ikinci yılımıza giriyoruz koroyla tanışmakta. Bu da benim için gerçekten çok onurlu bir davranış oldu. Çünkü halk müziği bizlerin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bizler de özellikle kendim de yani bu kültürün bir parçasına destek olabiliyorsam benim için çok onur verici bir şey olacaktır. Özellikle de Celal dostumuzun büyük emekler vererek bugüne taşımış olduğu bir toplulukta bizlerin de kendi kültürümüze destek sunmak için artık elimizden ne gerekiyorsa onu yapmak için sonuna kadar dostlarımızın yanında olacağıma teşekkür ederim. Sonuna kadar ben de ne gerekiyorsa desteğimi sunmak istiyorum. Sağ ol, onu zaten yapıyorsun her seferinde de, yani bizim yanımızda olman yeterli. Ve seni eski tanıyorum, koradaki arkadaşlarımla tanıştırdım ama hani şöyle bölgemizin verdiği, onun için sana söyledim esprili tanıtırsan diye. Erzincan, Tercan diye başlıyorsunuz ben diye onu hatırlata istedim. Evet, İlim Erzincan, evet. İlçem Tercan, Nahiyem Mercan, Köyüm Vican. Hoş geldin Erdoğan. Evet, biraz da onu katalım istedim. Evet, doğru. Evet. Evet, şimdi Erdoğan, senin sesinin güçlü ve güzel olduğunu ben biliyorum. Koradaki arkadaşlarımız da seni tanıdıktan sonra benimle aynı fikirde olduklarını söylediler. Ama süreç içerisinde dediğim gibi bunu hani 14 Mayıs günü etkinliklerinde ki değerlendirme alacağım, onu hemen dinleyici, bizi dinleyenlerle o sesini buluşturacağım ama 14 Mayıs günü yaptığımız etkinliği senin gözünden de bir korist olarak, bir solist olarak almak istiyorum. 14 Mayıs etkinliğimizin gerçekten çok başarılı geçtiğine ben inanıyorum. Bunu tabii kendimizden önce bizleri izlemeye gelen dostlarımızdan öncelikle sorarak, onların düşüncelerini alarak öğreniyoruz. Gerçekten çok başarılı bir çalışmamız oldu. Yani sunucu kardeşlerimizden bizlere saz ekibi olarak ekibindeki dostlarımızın yardımları yine aynı şekilde başarılıydı. Öğretmenimiz ve korodaki bütün dostlarımızın gerçekten çok başarılı bir performansının olduğunu içtenlikle söyleyebilirim. Zaten izleyicilerimizin samimi bizlere karşı katkıları da zaten bunun en güzel göstergelerinden birisidir, evet. Teşekkür ederim Erdoğan. Hem bizi dinleyenlere o güzel sesinle söyleyeceksin. Ama hani buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim ben de. Türküyü de sen anons et istiyorum. Ne söyleyeceksin önce? Onu da dinleyelim. Bülbülün kanadı sarı, yöre Diyarbakır, kaynak kişi Celal Güzel Sestir ve notaya alan Mehmet Özbek'tir. Kendilerini saygıyla anıyoruz. Gerçekten kültürümüze çok büyük emekleri ve de katkıları olan değerli insanlardır bunlar. Kendilerini her zaman saygıyla anıyorum ben. Teşekkür ediyorum geldiğin için de. Tekrar o sesinden dinleyelim. Evet, dinliyoruz. Derdimi yaz. ötme bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dahi sen katma bülbül. Benim derdim bana yeter, bir dahi sen katma bülbül. Ah aman, yola gel sevdiğim, aman, aman, aman, aman, yola gel yola. O pamuk ellerinde aman, aman, aman, aman, boynuma dola. Dilerim Allah'tan aman, aman, gül benzin sola. Oy beni beni, kar yağdı başıma. Oy beni beni, doğurmaz olaydın anam sen beni. Dilerim de tütünüm tütmez, aman aman, tütünüm tütmez. Firane bahçamda aman aman, aman aman, bülbüller ötmez, kar yağdı başıma, vay beni beni, doğurmaz olaydın anam sen beni. Evet, ağzına sağlık. Zaten tek türküyle de bırakmak istemedim ama güzel uzun havayı da epeydir de dinlemek istiyorduk. Bu vesileyle de hem bizler de dinledik, bizi dinleyenler de dinledi. Teşekkür ediyorum tekrar Erdoğan. Siz güzel dostlarımla gerçekten ezgilerimizi bir arada söylemek, paylaşmak bizler için onurlu bir davranıştır. Yine tekrarla bir şekilde söylemek istiyorum. Her koşulda ben dostlarımın yanındayım. Teşekkür ederim tekrar. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet sevgili seyirciler, şimdi son türkümüzü, yine bu programın son türküsünü konserleri hatırlatmak amacıyla yine Erdem kardeşimizden dinleyelim. Gerçi Erkan söyleyecekti ama Erkan'ın yerine Cihat'a vermiştim o soloyu. Dolayısıyla Mengüç kardeşlerden birine gitsin yine. Evet, dinliyoruz hep beraber. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama garip, bülbül ağlama, bülbül ağlama. Gonca gül açılır, har ile geçer. Dertlilerin ömrü zar ile geçer. Turabi biçare serimden geçer. Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Gel ağlama bülbül ağlama. Turabi biçare serimden geçer. Gel ağlama garip, bülbül ağlama, bülbül ağlama. Evet Erdem, teşekkür ediyorum. Sazına sağlık, sesine ederim, sağlık. Size çok sağ güzeldi. Evet, 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Eczacı Odası'nın düzenlediği bir dizi konser vardı. Konserlerden bir tanesi Türk Halk Müziği topluluğumuzun yaptığı konserdi. Profesör Doktor Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde oldu. ve sizlere Radyo Havan dinleyicilerine bu konserden, solodaki arkadaşlarımızdan birkaç tanesini ancak getirebildik buraya. O arkadaşlarımızdan o türkülerimizi sizlere tekrar dinletmek istedik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım sizlere yani zevkli dakikalar geçirmişizdir. Evet, biz de bu hafta programımızın sonunda da Türküler ve Yaşam programını burada noktalayacağız. Erdemciğim, senden de bir veda alalım. Ben de dinleyicilerimizin iyi vakit geçirdiğini umarak sizlere çok teşekkür ederim Celal abi. Evet. Güzel bir konser olduğunu düşünüyorum. Tüm koro üyelerimize de teşekkür ediyorum. Evet, bizi dinleyen Radyo Havan dinleyicileri de zaten onu iletilerini atacaklar, biz de göreceğiz. Biz de bu hafta radyo programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, türkülerle kalın, hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkularveyasam@ieo.org.tr. Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga.